Book 2 9 نو أيام الأسبوع روزهای هفته الاثنين دوشنبه الثلاثاء سه‌شنبه الأربعاء چهار شنبه الخميس پنج شنبه الجمعة جمعه السبت شنبه الأحد یک شنبه الأسبوع هفته من الاثنين إلى الأحد. از دوشنبه تا یکشنبه. اليوم الأول هو الاثنين. اولین روز دوشنبه است. اليوم الثاني هو الثلاثاء. دومین روز سه‌شنبه است. اليوم الثالث هو الأربعاء. سومین روز چهارشنبه است. اليوم الرابع هو الخميس. چهارمین روز پنج شنبه است. اليوم الخامس هو الجمعة. پنجمین روز جمعه است. اليوم السادس هو السبت. ششمین روز شنبه است. اليوم السابع هو الأحد. هفتمین روز یک شنبه است. الأسبوع فيه سبعة أيام. هفته هفت روز دارد. نحن نعمل خمسة أيام فقط. ما فقط پنج روز کار می کنیم.